628 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Za niespełna dobę rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartuje z przylądka Canaveral. Mężczyzna, który w sobotę wjechał w grupę rowerzystów, usłyszał dwa zarzuty. W Holandii patrole obywatelskie kontrolują migrantów na granicy z Niemcami. Będzie pierwszym Polakiem od 1978 roku, który poleci w kosmos. Rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim ma wystartować z przylądka Canaveral na Florydzie jutro o 14.22 czasu obowiązującego w Polsce. Wszyscy związani ze startem gorączkowo patrzą w niebo i analizują prognozę pogody. Na wtorek w okolicach startu mogą wystąpić wyładowania atmosferyczne i opady deszczu. Na razie jednak wszystko odbywa się zgodnie z planem, ale na wszelki wypadek ustalono, że rezerwowe okienko startowe nastąpi o godzinie 14 w środę 11 czerwca. Specjalnie dla Polskiego Radia mówi szefowa misji od strony polskiej dr Aleksandra Bukała. Rakieta już stoi na polu startowym kultowym LC-39A, czyli tym, z którego startowali astronauci misji Apollo, czyli ona już jest zintegrowana, stoi. No teraz odbędzie się tankowanie rakiety. Informuje dr Aleksandra Bukała. Jestem dumny z bycia częścią tej fantastycznej załogi. Jeden dzień do startu, napisał w mediach społecznościowych polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Mówił na ostatniej konferencji prasowej nasz astronauta z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A więcej o locie Polaka w kosmos zapraszamy do Trójki. 30-letni Dawid K., który wjechał w sobotę w grupę nastoletnich rowerzystów, usłyszał dwa zarzuty związane z prowadzeniem samochodu pod wpływem narkotyków. Stan jednego z chłopców jest bardzo poważny. Do wypadku doszło po 18 na trasie Sierosławice-Bedlenko w gminie Końskie. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób. 5-osobowa grupa rowerzystów w wieku od 12 do 15 lat oraz 6-letnia dziewczynka pasażerka BMW. Daniel Prokopowicz z prokuratury w Kielcach mówi, że mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy związany jest ze spowodowaniem w stanie po użyciu narkotyków wypadku drogowego, w którym obrażeń ciała doznało 5 rowerzystów, a kolejny z zarzutów związany jest z kierowaniem pojazdem ręcznym w ruchu lądowym w stanie po użyciu narkotyków. Prokurator wystąpił do sądów Końskich z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, grozi mu do 12 lat więzienia. Jeszcze w tym roku spółka CPK rozpisze przetargi na budowę linii kolei dużych prędkości. Poinformował o tym Polskie Radio wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Prace budowlane mogą się rozpocząć w przyszłym roku tak, by pierwszy etap KDP był gotowy za 7 lat. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że wtedy do ruchu zostaną udostępnione pierwsze odcinki szybkiej kolei. Na tej osi podstawowej z Warszawy przez CPK do Łodzi i dalej w kierunku Wrocławia. Także w przyszłym roku spółka CPK ogłosi przetarg na dostawy szybkich pociągów, które będą mogły jeździć z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. Piotr Malepszak wskazał, że w Europie jest kilku producentów takiego taboru. Podkreślił, że resort planuje włączyć w produkcję także polskie firmy. Żeby polskie firmy zdobywały doświadczenie i technologie. Pierwsi pasażerowie skorzystają z nowego lotniska w 2032 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Holendrzy z miejscowości Ter Apel przy granicy z Niemcami wprowadzili samozwańcze patrole, aby powstrzymywać azylantów nielegalnie wjeżdżających do kraju. Policja określiła działania mieszkańców jako nielegalne, a lider prawicowej partii wolności Geert Wilders uznał je za fantastyczną inicjatywę. Kilkunastu mężczyzn w odblaskowych kamizelkach i z latarkami dwa wieczory z rzędu kontrolowało samochody wjeżdżające do Holandii. Szukali w nich azylantów nielegalnie przekraczających granicę. Rząd nie robi nic, aby ich powstrzymać. Władze powinny zamknąć granice i zadbać o swoje społeczeństwo, mówił telewizji RTV Nord jeden z uczestników akcji. Policja sprawdziła dokumenty mieszkańców, uznając ich działania za niekaralne. W miejscowości Ter Apel, która liczy 10 tysięcy mieszkańców, mieszkańców mieści się jeden z największych ośrodków recepcyjnych dla imigrantów. Mieszka w nim 2000 osób starających się o azyl. Mieszkańcy od lat skarżą się na ich zachowanie, zastraszanie, wandalizm, śmiecenie, kradzieże i hałas. Polityka migracyjna, z której powodu w zeszłym tygodniu rozpadł się rząd, stała się głównym tematem kampanii wyborczej. Lider skrajnej prawicy Geert Wilders już zapowiedział wzięcie udziału w kontrolach obywatelskich na granicy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oto co w sporcie, pytam Darka Urbanowicza. Tak, cały czas żyjemy sprawą Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z gry w reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Michała Probierza. Dotychczasowy kapitan dowiedział się wczoraj o stracie opaski na rzecz Piotra Zielińskiego, a to wszystko dzieje się w przeddzień jutrzejszego meczu z Finlandią w Helsinkach. Temat dzisiejszej konferencji mógł być jeden. Robert Lewandowski, któremu trener Michał Probierz odebrał kapitańską opaskę. Legendarny napastnik oznajmił zatem, że dopóki Probierz jest trenerem, jego noga na kadrze nie postanie. Selekcjoner mówi tak. Ten moment i ten czas jest najlepszy dla drużyny i patrzę tylko i wyłącznie dla drużyny i dla to, żeby kibice tą reprezentację wspierali. Szanuję Roberta, jest to wybitna postać piłkarska, nikt mu nie odbiera tutaj możliwości, bo to zawsze w kadrze można wrócić, ale dla mnie najważniejsze jest dobro zespołu. Nowym kapitanem reprezentacji został Piotr Zieliński, który rozegra jutro setny mecz w reprezentacji Polski. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie móc pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski. Olbrzymia odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu, wszystkich kibiców i zrobię wszystko, żebyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty. Liczy się dobro drużyny i skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, czyli wygrać jutrzejszy mecz. O rywalach na razie za dużo się nie wspomina. Obyśmy jutro też nie musieli o nich za dużo mówić. Z Helsinek Filip Jastrzębski. Jutrzejszy mecz rozpocznie się o 20:45. Sebastian Świderski został wybrany na drugą kadencję prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Pełniący tę funkcję od 2021 roku 47-letni Sebastian Świderski otrzymał 88 głosów przy 4 osobach wstrzymujących się i jednej przeciwnej. Wieczorem odbędzie się pierwszy mecz finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. Start Lublin podejmie Legia Warszawa, mówi skrzydłowy startu Michał Krasuski. Oczywiście nikt nie odpuści z nas, więc jesteśmy na to gotowi. Kibice na ostatnim meczu domowym, pomimo porażki, bardzo nam pomagali, więc liczymy na to, że będzie ich jeszcze więcej i że również nam pomogą, tak jak zrobili to w półfinale, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i dla nich będziemy walczyć o złoto. Początek o 20:40, jeszcze rzut oka na sytuację w końcówce drugiego etapu 77. edycji kryterium du Dauphiné. Do mety niespełna 10 kilometrów ucieka Francuz Bardet, Romain Bardet, także ciekawa końcówka się zapowiada, ma 10 sekund przewagi. Jutro dużo chmur, na szczęście są szanse na przejaśnienia. Na południowym wschodzie nieco pogodniej, a wszędzie indziej niestety przelotny deszcz, zwłaszcza na północy. Na południowym zachodzie możliwe burze, głównie późnym wieczorem. Temperatury od 14 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7, a właściwie już 8 minut po godzinie 17. Witamy Państwa ponownie. Elżbieta Malinowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Awtoniuk. Druga godzina, zapraszamy do Trójki przed nami, a w niej dowiemy się, teraz robię dramatyczną przerwę, jak zarabiać duże pieniądze. I to od dzieci. No bo na razie emocje przy odbieraniu wypłaty niektórzy z nas mają takie. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bites studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. To oczywiście dzień świra. Skoro są takie emocje przy odbieraniu wypłaty, jakie będą przy odbieraniu emerytury? Proszę dzwonić i opowiadać, czego się Państwo spodziewają. 22 i 7 trójek. We'll be right back. Słuchają Państwo Trójki, no i mam newsa. Nie chciałabym go przekazywać, no ale już trudno. Z powodu pogody start misji z naszym Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim został przełożony na środę. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce o przedsiębiorczych dzieciakach. Proszę sobie wyobrazić, że aż 20 tysięcy złotych udało się zarobić najmłodszym uczestnikom programu Przedsiębiorcze Dzieciaki. Uczniowie lubelskich szkół i przedszkoli pod okiem specjalistów tworzyli własne biznesy. Byliśmy w Narodowym Banku Polskim i tam sprawdzaliśmy na przykład, jaką wartość mają pieniądze i że jak się wkłada do wody je, to wtedy one się nie rozerwą. Czego nauczyłyście się dzięki temu projektowi? Jak być przedsiębiorczym i współpracy. Jak być przedsiębiorczym? Dbać o pieniądze i żeby myśleć dokładnie, co się będzie robić. Monika Król, zastępca dyrektora, Wydział Kultury, Urząd Miasta Lublin. Dzieciaki uczą się tej przedsiębiorczości poprzez praktykę, poprzez to, że mają zajęcia, zakładają własne firmy, ale co najważniejsze, mają spotkania z prezesami lubelskich firm i czasami chodzą w takie miejsca, które są niedostępne dla przeciętnego mieszkańca. Czasami na produkcję, są testerami produktów. Małgorzata Janik, szkoła podstawowa numer 4. Ponieważ szkoła mieści się na ulicy Hiacyntowej, więc firma nazywa się Hiacynt. To jest taka firma, oni to nazwali wielobranżowa i te pierwsze pieniążki zarabiali poprzez takie rozmaitości, bo były i słodkości, i kwiaty, i biżuteria, i breloki. Napracowali się, no oczywiście wymierne efekty, tak, bo pieniążki, które zarobili, przeznaczyli na wycieczkę, już żeśmy na tej wycieczce byli. Widziały po prostu efekty tej pracy. Widziały efekty, że warto, że jednak i praca popłaca, i zaangażowanie, i współpraca. Mieliśmy kiermasz organizowany i sprzedawaliśmy na nim. Sprzedawaliśmy tam własnoręcznie zrobione rzeczy. Nic tam nie było kupione. Dało nam to radość, zabawę. Naprawdę fajne to było przeżycie. Andrzej Różański, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Myślę, że połączenie w ogóle kilku aspektów, czyli wprowadzanie dzieci nie tylko do podstaw związanych z nauką czytania czy pisania, ale wprowadzanie ich do realnego świata zgodnie z ideą Dewey'owską, czyli poprzez pracę i naukę możemy budować i kreować przyszłość. To jest chyba idealny moment. Dzieci w dzisiejszych czasach mają możliwość takiego doświadczania wirtualnego, natomiast my im tu oferujemy w ramach projektu, który jest realizowany przez nas Wydział, przez Urząd Miasta we współpracy z przedsiębiorcami, takiego realnego doświadczania. W tym roku w projekcie Przedsiębiorcze Dzieciaki wzięło udział około 300 dzieci z 13 szkół i przedszkoli, a tematem zajęła się Ina Jasnicka. Jestem ciekawa, jak te przedsiębiorcze dzieciaki myślałyby o emeryturze. Właśnie, żebyśmy się na emeryturę. No niestety osoby pracujące gdzieś tam w jakichś fabrykach, na takich zwykłych stanowiskach raczej się nie zabezpieczą. Po pierwsze, te pensje są niskie, po drugie, te wahania dostępności pracy są też bardzo różne. Moja żona w tym momencie nie może znaleźć pracy, bo już nie ma rynku pracy dla pracownika, tylko dla pracodawcy. Więc pozostaje rzeczywiście dbać o zdrowie, tak jeden ze słuchaczy przecież nie powiedział. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. ziemskie, by kochać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie, bardzo się bać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 9 czerwca. Od jakiegoś czasu już nasila się rosyjska dezinformacja w internecie i właśnie o tym teraz w naszej audycji. O co chodzi? Chodzi między innymi o skłócenie nas Polaków z Ukraińcami. I to jest część większej operacji, operacji Sobowtór. Jacek Frenzel. Coraz częściej w internecie pojawiają się nowe konta naszych znajomych, a oni nic o tym nie wiedzą. Ci, którzy się zorientują, piszą na swoich oficjalnych profilach, że nie zakładali nowego konta i to nowe jest fałszywe. Zupełnie inaczej działają hakerzy tworzący strony klony osób publicznych. Kopiują zawartość i wprowadzają na te fałszywki kontrowersyjne, prowokacyjne treści, takie jak na koncie Marii Andruchiw i Stowarzyszenia Ukraińska Wiosna. Miała miejsce seria fałszerstw, najpierw naszych stron, później profili facebookowych, później fałszerstwo dotyczące tożsamości mojej zastępczyni Marysi Andruchiw. Witold Chorowski, prezes Stowarzyszenia Polska-Ukraina w Poznaniu. Widać wyraźnie, że ci, którzy dokonywali tych oszustw, mieli jasne, czytelne dosyć intencje. Otóż w usta Marysi wkładano wypowiedzi, które miały podkręcić temperaturę sporu między Polakami dotyczącymi Ukrainy, naszego stosunku do rzezi wołyńskiej. To wszystko było nieprawdą. Ponieważ moje działania są społeczne, prospołeczne, w żaden sposób nie są upolitycznione. To mnie trochę zaskoczyło, że w ogóle kogoś te działania zainteresowały. Maria Andruchiw, Stowarzyszenie Polska-Ukraina w Poznaniu. Ten profil został przygotowany bardzo wiarygodnie i najprawdopodobniej istniał od 2022 roku. To była kontynuacja operacji rosyjskich troli. Pod pseudonimem Sobowtór, to jest akcja służb rosyjskich, która została rozpoznana przez wywiad ukraiński. Bardzo szeroko zakrojona akcja setek mistyfikacji i oszustw, które miały wpłynąć na destabilizację sytuacji w Polsce. To, co bardzo ważne w takich akcjach, to jest to, że właśnie one dotyczą ludzi, którzy przeważnie mają dosyć wysoki poziom wiarygodności, autorytetu w jakimś środowisku. Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Jeżeli takie osoby nagle występują z jakimś przesłaniem, co kompletnie jest inne, no to powoduje to zamieszanie w głowach ludzi nazywanych odbiorcami tych treści. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko, ale niestety trudne do zwalczania, gdyż coraz bardziej wrogie państwa są zaawansowane i coraz bardziej wiarygodnie wyglądają te lustrzane czy też fejkowe konta. No, wszystko to służy temu, aby działać na sferę informacyjną w Polsce, budować napięcia, polaryzować, wpływać na opinię publiczną, która być może zostanie zmanipulowana w ten sposób. Mateusz Cholewa, ekspert Stowarzyszenie Demagog. To nie jest tak, że jeden tego typu fejk potrafi zmienić zdanie opinii publicznej, ale już kiedy przeszykuje się ich kilka i połączy się je w jakąś narastającą działalność, to powstaje efekt takiej kuli śnieżnej, że jeżeli po raz kolejny dociera do nas podobny fałszywy przekaz o negatywnym wydźwięku powiązany z Ukrainą, to możemy w pewnym momencie dojść jednak do wniosku, że być może to nie są fałszywe informacje, rzeczywiście coś jest na rzeczy i ktoś tam za naszą wschodnią granicą chce dla nas Polaków gorzej. A siewcom dezinformacji właśnie o to chodzi, dlatego eksperci przestrzegają przed klikaniem w nieznane treści i wiarą w to, co jest na stronach w sieci. Zalecają sprawdzanie informacji w co najmniej kilku źródłach. Think of when we were together.

Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Burza w kadrze i lewy na aucie. Zwieranie szeregów koalicji z wotum zaufania w tle. Wielkie odliczanie przed lotem Polaka w kosmos. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci jutro w kosmos. Start rakiety Falcon 9 z przylądka Canaveral na Florydzie został przełożony na środę na 14 czasu obowiązującego w Polsce. Jutrzejszy start ma uniemożliwiać pogoda. To trzecia zmiana terminu rozpoczęcia misji. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja. Potem przełożono go na 8 czerwca, następnie na 10. Według najnowszych planów misja ma rozpocząć się 11. Wiceminister Władysław T. Bartoszewski nie występował o poświadczenie bezpieczeństwa, bo z dostępu do informacji niejawnych krajowych korzysta jako poseł. Wgląd do dokumentów ściśle tajnych uzyskał 3-krotnie za zgodą szefa MSZ-u. Tak wyjaśnia rzecznik resortu. Gazeta Wyborcza opublikowała tekst dotyczący spraw majątkowych Bartoszewskiego, w którym podniesiono m.in., że nie ma on poświadczenia bezpieczeństwa wydawanego przez ABW. Francja domaga się powrotu swoich obywateli zatrzymanych przez izraelskie służby na łodzi, która wiozła pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie znajdowało się 12 osób, w tym 6 Francuzów. Obecna była także szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Statek Madeleine próbował w nocy przełamać izraelską blokadę morską wokół palestyńskiej enklawy. A w Polsce pogoda taka. Dziś późnym wieczorem deszcz przestanie padać na wschodzie. Niestety bardzo mglisto będzie na południu. Temperatura w nocy od 6 do 11 stopni, a w górach zimniej. Zanim zagramy, to chcę Państwu zrobić niespodziankę. Pamiętają Państwo taki zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach? No pewnie Państwo w moim wieku albo zbliżonym to na pewno pamiętają. Ci czarodzieje melancholijnych dźwięków i intymnych piosenek rockowych z pazurem, tym właśnie, który najbardziej nam duszę drapał, wrócili na scenę, proszę Państwa. Zaczęli też pracę nad nową płytą, a my w Trójce mamy dla Państwa absolutnie fenomenalny koncert w niedzielę, 15 czerwca. W naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 wystąpią Kombajn do zbierania kur po wioskach. A gdyby Państwo chcieli posłuchać ich na żywo, to Daniel ma zaproszenia dla Państwa. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Mogą Państwo włączyć trójkę i robić co chcą. Dzwonić i tańczyć jednocześnie. Na przykład przy takiej muzyce. David Bowie w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, już za chwilę bardzo Państwa namawiam do tego, żeby nadstawić uszu, dlatego że Puls Trójki Monika Suszek dzisiaj zaplanowała o emeryturach. Jako ja miałem receptę na dobrą emeryturę. Pracowałem 43 lata na etacie, na w miarę dobrze płatnych stanowiskach. Pracowałem 2 lata dłużej niż powszechny wiek emerytalny. Po pandemii ZUS-owski wskaźnik do życia się skrócił. W liczniku przybyło, w mianowniku ubyło i z tego jest całkiem dobra emerytura. Take me back. Take me back. Like I remember. Take me back. Just thinking about it. Take me back. Makes me emotional. All of my friends. słuchają Państwo Trójki. Minęła 17.40. Puls Trójki. A w studiu już Monika Suszek i goście z bardzo emocjonującym tematem, czyli emerytury. Oczywiście, emerytury mocno nas rozgrzewają, nas obywateli, bo dla nas to powinien być priorytet. Dla polityków jest to temat, który chętnie omijają albo bardzo dużo obiecują. Dane ZUS pokazują, że dziś mało który senior może pochwalić się świadczeniem na poziomie przynajmniej połowy średniej pensji, a będzie tylko gorzej. Szczególnie pechowy scenariusz jawi się dla kobiet. Czy groszowe emerytury będą nową normalnością? O tym porozmawiam z moimi ekspertami. Witam w studiu Piotra Palutkiewicza, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Łączymy się również z panem Łukaszem Kozłowskim z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiejsi 30-40-latkowie będą mieć emerytury? Jeżeli tak, to jaki to będzie ten procent z obecnych zarobków? Jak możemy się tutaj nastawić, pan Piotr Palutkiewicz? Znaczy, jeśli mówimy o emeryturach systemu powszechnego państwowego, już w chwili obecnej proszę zauważyć, że wielu emerytów, szczególnie tych, którzy wchodzą, przechodzą na emeryturę, narzeka na wysokość tych świadczeń, a mamy tak zwaną stopę zastąpienia, czyli wysokość emerytury do ostatniej pensji i ten stosunek wynosi dzisiaj od 50 do 60% i jest niesatysfakcjonująca. Natomiast dla obecnych 35-latków ta stopa zastąpienia będzie już wynosiła 30%, czyli każdy, kto ma w chwili obecnej z naszych słuchaczy między 35 a 40 rokiem życia, musi sobie wyobrazić, że gdy będzie przechodził na emeryturę, wysokość tego świadczenia będzie wynosiła 1/3 pensji. No więc to będą kwoty, z których często nawet będzie trudno się utrzymać. Mówimy oczywiście o państwowym systemie, dlatego już teraz wielu z nas musi myśleć o tym, jak ten system uzupełnić. Będziemy za chwilkę do tego wracać, jak to uzupełnić. Panie Łukaszu, to ile należałoby na przykład dzisiaj zarabiać, aby czuć się spokojnym? Czy na przykład 10, 15, 20 tysięcy, no powiedzmy relatywnie nas uspokoi? Znaczy, niezależnie od tego, ile zarabiamy, nasza stopa zastąpienia zawsze będzie taka sama, czyli zawsze to będzie właśnie to mniej więcej jednej trzeciej naszych zarobków, więc zawsze musimy liczyć się z tym, że no, zagrożony będzie możliwość utrzymania naszego poziomu życia na nienaruszonym poziomie. Oczywiście jeśli zarabiamy kilkanaście tysięcy złotych czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, to oczywiście ta emerytura w ujęciu bezwzględnym będzie na stosunkowo wysokim poziomie i wówczas to zaspokojenie takich obiektywnych potrzeb życiowych będzie łatwiejsze. Natomiast zawsze to będzie perspektywa obniżenia się naszego poziomu życia i dlatego też niezależnie od tego, czy zarabiamy mało, czy dużo, musimy zastanowić się, w jaki sposób zabezpieczymy naszą przyszłość emerytalną, ponieważ poleganie wyłącznie na systemie bazowym i przy założeniu też przejścia na emeryturę w wieku ustawowym, tak, czyli tym najwcześniejszym możliwym, to zawsze będzie w pewnej mierze bolesne, niezależnie od tego, jak dużo zarabiamy. Co wobec tego należałoby, o czym należałoby pamiętać? Bo jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to zazwyczaj politycy przedstawiają się jako tacy dobrzy wujkowie, którzy chcą nam przede wszystkim dużo dać, dużo zaoferować, a to emerytura stażowa, a to pomostowa, a to trzynastka, czternastka. Ale no, mimo wszystko to nie działa. Też nasz system jest w sprawie, że kobiety mogą przyjść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni w wieku 65 lat. Czy to zróżnicowanie też sprawia, że pojawia się taka dyskryminacja w przyszłości dla kobiet, pan Piotr Palutkiewicz? Znaczy, z jednej strony tak, system jest dyskryminujący, no w tym przypadku dla mężczyzn, ponieważ muszą pracować dłużej. Kobiety są dyskryminowane z drugiej strony, ponieważ przechodząc wcześniej w swoim ustawowym wieku emerytalnym, mogą liczyć na niższe świadczenia. Więc no, racjonalnie, do tego skłaniają się też kolejne kraje Europy, należałoby rozważać podniesienie wieku emerytalnego. Natomiast, no, tak jak pani redaktor wspomniała, ten pomysł politycznie jest niepopularny, że tak powiem, delikatnie mówiąc, czyli brakuje tych odważnych, którzy by faktycznie ten wiek emerytalny podnieśli. Mamy też wiele grup uprzywilejowanych, o tym pamiętajmy. To są rolnicy, to są policjanci, służby mundurowe, emerytury pomostowe, więc ten system jest skomplikowany. Mamy grupy preferencyjne, mamy niski relatywnie wiek emerytalny i w perspektywie kilku dekad niskie wypłaty dla emerytów, mamy niską dzietność, brak społecznej akceptacji dla migracji, więc tutaj nic, jeśli nic nie zmienimy w tym systemie, cud się nie zdarzy. Trzeba liczyć się z tym, że właśnie płyniemy na takim czas niskich emerytur, które nie zapewnią nam, przynajmniej ciągle mówimy o systemie państwowym, nie zapewnią nam godnego życia. Z jednej strony jest ten pomysł aktywizacji osób w dojrzałym wieku, aby utrzymały się na rynku pracy. Tylko jak sobie tak pomyślę, no bo kto chciałby na przykład lecieć samolotem albo jechać autobusem z 70-latkiem, albo kto będzie miał taki charakter, czy takie poczucie, aby zmuszać 70-latka, aby na przykład wykładała towar tak jak 30- albo 40-latka, kiedy ona nie ma na to siły. Czy wobec tego da się aktywizować osoby bardzo dojrzałe? No bo wiadomo, że nie każdy sobie z tym wszystkim poradzi, aby w tej pracy się utrzymać, zarówno jeżeli chodzi o siły fizyczne, jak i to, że czasami są osoby starsze niewidoczne na rynku pracy. Pan Łukasz? Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ tak naprawdę coraz dłużej żyjemy w zdrowiu i 60-latek teraz, a 60-latek na przykład 50-60 lat temu, to jest zupełnie jakby inny przypadek. I przykładanie miar takich, jakie de facto były definiowane w momencie, kiedy tworzyły się systemy emerytalne, i to tak naprawdę w wielu krajach była końcówka XIX wieku, kiedy wprowadzono system zabezpieczenia emerytalnego, no to tak naprawdę nie przystaje do końca do dzisiejszych realiów. To zmieniają się warunki pracy, zmienia się charakter pracy, która też w coraz większej mierze nie jest stricte obciążająca fizycznie, ponieważ coraz częściej stosujemy pracę właśnie maszyn czy urządzeń, które odciążają człowieka od tych najbardziej obciążających fizycznie czynności. Więc tak naprawdę problem w największej mierze jest w naszych głowach, czyli w naszym podejściu do pracy osób właśnie powyżej 50, 60 czy 70 roku życia. Polacy, ponieważ chcieliby pracować właśnie dłużej? W wieku emerytalnym? Mają taką chęć, żeby się aktywizować? To zdecydowanie widzimy, że kolejne roczniki, tak, kolejne pokolenia mają coraz większą akceptację do podejmowania zatrudnienia. Czy teraz obecnie 60-latkami są osoby już urodzone w latach 60. XX wieku i ścieżki zawodowe tych osób są zupełnie inne niż ścieżki zawodowe osób urodzonych w latach 30. czy 40. XX wieku. Widzimy, że te osoby dezaktywizują się zawodowo później, czyli są bardziej skłonne do dłuższego realizowania swojej aktywności zawodowej i to jest zdecydowanie obiecujące i myślę, że w przypadku również osób urodzonych w latach 70. czy 80. czy 90. też będziemy obserwowali tą zmianę i myślę, że tutaj są pewne powody też do optymizmu, jeśli chodzi o nasze podejście do pracy. No i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że żyjemy coraz dłużej, tak? Więc sytuacja, w której przychodzimy na emeryturę w wieku, na przykład jak kobiety 66 lat, to oznacza, że tak naprawdę ten okres naszego życia zawodowego w stosunku do okresu, kiedy żyjemy na emeryturze, był bardzo krótki, tak? Czy praca zawodowa przez 35 lat, a emerytura też 35, czasami nawet 40 lat życia na emeryturze. Jest jeszcze jedna kwestia ciekawa. Osoby samozatrudnione, osoby, które wykonują zawody artystyczne, czy za dekadę, dwie mogą też liczyć na właśnie emerytury i co z nimi się będzie działo w tym systemie? W zakresie całego obszernego systemu oczywiście tutaj mamy też pewne wyłomy w zakresie tych grup zawodowych, natomiast nie są one tak znaczące, żeby tutaj zmienić całą stabilność tego systemu. Z drugiej strony, na co mogą liczyć? Oczywiście na emeryturę minimalną, która zapewne będzie zagwarantowana. Natomiast co do jeszcze tej przyszłości, pamiętajmy, że trochę, żeby optymizmu faktycznie dodać. Rynek pracy on sobie w pewien sposób poradzi z tym zjawiskiem. Może te starsze osoby, bo będzie ich oczywiście decydowanie więcej na rynku pracy, będziemy dłużej pracować, nawet jeśli nie zmienimy ustawowego wieku emerytalnego, coraz więcej osób na tym rynku już zostaje i będzie zostawać, pomimo tego, że mogłaby przejść na emeryturę. Po pierwsze dlatego, że ta kondycja fizyczna, dobrostan mimo wszystko ulega poprawie, ale po drugie w momencie braku pracowników, czyli właśnie wspomniane niedobory na rynku pracy, starzejące się społeczeństwo, będzie powodowało, że te stawki także dla osób starszych będą oferowane wyższe, czyli przy spadających możliwych do osiągnięcia emeryturach i wyższych wynagrodzeniach z tytułu pozostania na rynku pracy, ten arbitraż się skłoni na to, że więcej osób nawet mimowolnie na tym rynku pracy zostanie, czy też może nie mimowolnie, ale ekonomicznie zmotywowana, że tak powiem. Po drugie, być może dojdzie do takiego arbitrażu, że te osoby starsze nie będą właśnie jakby podejmowały tych ciężkich prac fizycznie, ponieważ pracodawca odkryje, że potrzebuje pracownika, no ale ten pracownik starszy nie radzi sobie fizycznie z przenoszeniem ciężkich przedmiotów, czyli tak będzie delegował osoby w zależności od wieku i tak zarządza właśnie tym wiekiem, że właściwe osoby ulokuje na stanowiskach, które, na których najbardziej efektywnie te osoby się odnajdują. Ja bardzo bym chciała, żeby właśnie tak pracodawcy też myśleli bardzo odpowiedzialnie o tych osobach dojrzałych, żeby te osoby dojrzałe nie były niewidoczne dla tego systemu. I jeszcze jest jedna kwestia, o którą chciałabym panów zapytać. Co panowie by polecili obecnym 30-40-latkom, aby oni nie przymierali głodem za dwie dekady? Od pana Łukasza zacznijmy. Znaczy przede wszystkim należy dodatkowo oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę. Nawet jak mamy te 30-40 lat, to jest dobry moment, żeby zainteresować się instrumentami takimi jak IKE, IKZE, PP czy PPK i po prostu część swojego dochodu, nawet niedużą, ale systematycznie przez dłuższy okres, jeśli będziemy oszczędzać, to faktycznie to zwiększy poziom naszego bezpieczeństwa emerytalnego. Poza tym pamiętajmy o tym, że te niskie wskaźniki stopy zastąpienia są warunkowane tym, jaki mamy wiek emerytalny. Czyli jeśli planujemy naszą karierę zawodową w horyzoncie takim, że będziemy pracować tylko do 70 roku życia, czy do 72 na przykład, to już wówczas tak naprawdę nasze perspektywy emerytalne wcale nie wyglądają tak źle, ponieważ każdy rok dłuższej pracy to jest co najmniej o 15% wyższa emerytura. Jak to się skumuluje przez kilka lat przedłużonej pracy, to ten rachunek wygląda zupełnie inaczej. Więc jeśli będziemy też planować naszą karierę zawodową w innym horyzoncie, będziemy dbali też o nasze zdrowie, to tak naprawdę te perspektywy emerytalne wcale nie prezentują się już w tak ciemnych barwach, jak może to wynikać z niektórych statystyk czy analiz. A co pan Piotr Pawlutkiewicz by jeszcze dodał? Właśnie my przez w zasadzie większość dzisiejszej rozmowy mówiliśmy ciągle o tym systemie państwowym, czyli w powszechnie znanym ZUS-ie. Tak. Ale pamiętajmy właśnie o tych innych mechanizmach oszczędzania na emeryturę, o których wspominał mój przedmówca. No i też my mówimy w perspektywie dzisiejszych czasów, czyli to są czasy, kiedy osoby, które są na emeryturze, nie miały kiedy zakumulować też tego kapitału. Byliśmy jako społeczeństwo bardziej biedni. Te osoby, które teraz wchodzą na wiek emerytalny, także mogły jeszcze pracować w słusznie minionym systemie, nie miały kiedy zakumulować tych dodatkowego kapitału. Dzisiaj, co by nie mówić, to ta wiedza, czy ta możliwość, wiedza plus oczywiście możliwości ekonomiczne, finansowe wielu Polaków ulegają poprawie. To znaczy inwestujemy może niekoniecznie w plany kapitałowe, w programy emerytalne, ale wiele osób kupuje drugie mieszkanie jako właśnie takie wehikuł, które ma ustabilizować. Znajomość instrumentów inwestycyjnych także rośnie. Więc w momencie ci 35-latkowie dzisiejsi, kiedy zaspokoją swoje własne potrzeby, czy to mieszkaniowe, w późniejszym czasie życia, także zyskają możliwości większego oszczędzania. Więc powinniśmy mówić, nie liczmy na system państwowy, myślmy o tym, jak alternatywnie dobudować drugie źródło dochodu w momencie, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. No tak, kluczem jest pewnie też świadomość tego, w jakim systemie jesteśmy i co powinniśmy z tym robić. Bardzo panom dziękuję. Piotr Pawlutkiewicz, Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Oraz pan Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich, również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, do usłyszenia. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah.